Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Ayacıklarım ha, yanlış yeri açmışsın kız. Kız! Doğru doğru. Kız doğru yeri aç. Aç biraz sesimi aç. Aç. Fonu indir kız! Ay. Ay. Ay vallahi özlemişim ayol. Özlemişim. Ayol. Bak bir ilişkiyi bitiren laflardan biriyle cevap vereceğim sana Fay. Sen mi ben mi? Ay. Sen mi ben mi? Bir ilişkiyi bitiren bir laf bu hafta itibariyle. Bu ilişkiye son nokta mı diyorsun? İlk harfi yazdı diyebilir miyiz? Oktay'cığım bir şey soracağım. Yaklaşık 10 gündür yoksa. 10 gün mü? Anladım. Oldu mu ya? Doğru. Evet. 10 gündür yoksun tabii abicim ya. Yurt dışı mı? Ülkemiz çok güzel ama sanırım yurt dışı daha güzel. Neler söyleyeceksin? Hiç ülkemizi özledin mi? Dürüst mü cevap vermemiştin? Ama dürüst ol tabii lütfen. Özledim. Ay. Biraz anlatır mısın Oktay? Nasıl orada insanların hayata bakışları nasıl? İnsan önce bir merhaba deme. Önce bir merhaba çünkü diyelim bizim, hakikaten. Çünkü yani. Türk insanı sıcakkanlıdır. Türk insanı çok misafirperverdir. Uçaktan iner inmez hemen öptük biz yeri. Eskiden öyle bir şey vardı ya. Şimdi sadece uçak yere inince alkışlanıyor. Aa. Mesela. Siz de alkışlanıyor. Oğlum siz iyice şeye döndürmüşsünüz benim o... Tabii canım biz kesin kimse... dönüşümüzü 8. ayın ikisinde yaptık diye. Ben böyle dönüyordum. Çok komikti. Ve böyle bir iddiaya girildi. Kimlerle? Acaba uçak... Kaptan pilot ve ben. Evet. İkimiz arasında. İşte uçak inince alkışlanacak. Oğlum indiremezsin sen bunu. Alkışlanacak mı alkışlanmayacak mı? Öyle bir şey var. Sen adet mi var? Bugüne kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gittin yurt dışı gezisi olarak. Bundan evet. Sonra yapacağın seyahatlerde fark edersin. Yurt dışı, özellikle yurt dışı seyahatlerinden sonra Türkiye'ye indiği zaman uçak bir alkışlanıyor. Ha. Ve bu galiba bir tek Türkiye'de var değil mi? Öyle bir. Ama böyle hep orada giderken de indi. Belçika'ya giderken de indi. Orada da işte... Belçika'ya da veriliyor bu. Neyse. Çünkü Avrupa Birliği'ne başvuru yaptım ben şahsi olarak. İyi. Senden önce Nihat girdi. Nihat Doğan diyeceğim ama Nihat kahveci. Kahveci Nihat. Hadi ya o mu girdi? Tabii onlar o statüde takılacaklar bundan sonra. Gördüm orada bir gözlüklü var. O mu? Gözlüklü değil mi? Futbolcu Nihat be. Ha. Nihat kahveci diyorum. O da gözlüklü mü? Lens kullanıyorum. Şimdi bugünün bir tarihini verelim. Çünkü neyin... Eski program neyin yeni program olduğu şaşırdı. Dinleyicilerimiz de şaşırdı. Kafası karıştı. Çünkü geçen hafta da haftaya burada yokuz falan demişsiniz. Evet öyle demişiz. Bana geldi haberler. Çünkü Avrupa Birliği'ne girdi ya ben falan. Evet her şey gelir. Şimdi bugün 5 Ağustos 2008 doğru mu? Doğru abla. Altınıza imza atar mısınız? Saati altınıza de söyleyeyim de. Yani, saati de söyleyeyim de. Ben, saati de ver. Bir saate göre 8.28. Bravo Fahir. Bir kimilerine göre ise saat 8.30'u çoktan geçti. Ya, kim dedi de bana göre özür dilerim saatim biraz ileri çalışıyor. Kız dediğimiz kişi de kız dediğimiz kişi de İpek. Kız. Evet. Şimdi ayrıntıları vereceğiz tabii. Avrupa neymiş, detay ne olmuş. Detay içinde boğulacaksınız. Avrupa'yı tanıyacağız. Bugünün bu saat gazete, içerisinde. Bugünün gazete Avrupa, haberlerine bakacağız. Bir bakmak evet, lazım. Bugünün abi. Avrupa gazetesi Le Monde ve L'Équipe ve Le Figaro ve Elle de la Jazz, Elle de Jazz, Vivaldi. Şimdi isterseniz gurbetçiler olarak bir Türk kahvesi hazırladık Oktay'a ve yöresel yemeklerimize oluşan. Çok tatlısınız ya. Yani gıtmik vereceğiz. Bakalım onları da yedikten sonra. Gıtmik mi? Tabii hazırladık sana, böyle elimiz boş gibi geldi. Bir de Oktay'ın doğum günüydü geçtiğimiz aylar içerisinde. Onu da bir kutlayalım. Evet, yaklaşık bir ay olacak birkaç gün sonra. Anca işte Fahir Bey, ablam sağ ol. Çok cici. Ben de size Brüksel'den lahana getirdim. Çikolata getirdim. Ay ne hoşsunuz. Kahvemizle beraber. O zaman herkes elindekileri birbiriyle paylaşsın. Evet. Bu paylaşım sonsuza dek sürsün diyorum. Ve sizin için hazırladığımız Oktay'ın Brüksel'den getirdiği güzel hediyeler var. Onları size armağan ediyoruz. Evet, ver bakalım. Kız ver hediyeleri. Günaydın. Günaydın, dın dın dın. Günaydın. Sesini çıkarma, hiç sesini çıkarma. Aynen devam. Aynen devam. Aynen devam edelim. Hiç ses etme. Oktaycığım. Efendim abla. Hadi ablam bir yerden bir başla bakalım nasılmıştı. Gerçekten çok heyecanlıyım çünkü yani... Vereceğim ilk haber. Evet, uzun bir aradan sonra. Uzun bir aradan sonra vereceğim ilk haber. Hasret sona eriyor diyecek miyiz bakalım. Şimdi merakla beklenen bir tarih var önümüzdeki günlerde. 8-8-2008. Bravo Fahir. Kaç kişi evleniyorsa artık. Bravo. Oktay'cığım ne diyeceğini biliyorsun. Ama hepsinin cezasını verecek diyorum ben. Evet, ben geriye doğru da sayılabilir. 1, 2, 3, 4 şeklinde. Ve ondan sonra senin dediğin söylenebilir. Şimdi özellikle Çin'de 8-8-2008 tarihi çok makbul. Nedense bir daha bir önemliymiş. Çünkü hem olimpiyatlar var biliyorsun. Olimpiyatlar bugün başlamıyor muymuştu? Cuma günü başlıyordu, durmuştu diye biliyorum ben. Başladımış mıymış? Cuma başlıyor. Cuma başlıyor. Ha. Bildiğim kadarıyla. 8-8-2008'de başlıyor yani. 8, o süper. 8 Ağustos'ta her yılkinden çok daha fazla nikah günü alındı. Ne biçim bilgi bu ya? Biri çıkıyor. 8 Ağustos Çin için çok önemli. Çünkü her yılkinden daha fazla bir nikah günü alındı. Çin nikaha doyacak diyorsunuz yani bu sene. Bu ay iyi. Çin iyi nikah yaptı. Demek ki 8 Ağustos tarihler 8 Ağustos'u gösterdiğinde, saatler gece yarısını vurduğunda sayı da var. Olimpiyatları o güne denk getirmeleri de iyi olmuş. Hakikaten ha. Şimdi millet orada nikaha mı gidecek, olimpiyatın açılışına mı gidecek? Zaten akşamleyin eğlence var. Coşku var. O coşkuyu yaşayacaklar. O yüzden herkes biraz kendini bir tutacak, bir şey yapacak. Yani bir yandan olimpiyatın tabii coşkusu var. Hangi coşkuya insanlar kanalize olacağını bir bilemiyorlar. Bir yandan evlenecek mi insanlar, onu da şaşırdı. Veya evlenen arkadaşlarını ziyaret mi yapacaklar? O da garip bir şey. Çin'de öyle bir şey, gelenek var mı? Bohça var. Bohça gibi gelenekler. Bohça geleneği vardır tabii. İlk Çin'den çıkmadır bohça geleneği. Bohçacılık. İlk Çinlilerin ilk işi zaten bohçacılık. Nedense ben bohça demeden önce sen var dediğin için bir tereddüte yaklaştım ben. Var olsa. Bak... Çünkü Çin'de şey geleni var. Var. Var ablam deyince sen. Ben bir şey yaptım ama yine de, tabii inanıyorum samimi. Gözlükçülüktür olur. Mesela ilk meslek optikçilik. Optikçi diye geçermişti. Öyle şeyler. Hep Çin zaten dediğin şey nedir ki? Bir avuç şey. Çin kazan biz kepçe. Gez dolaş. Ha babam dön balaş dur. 5022.000 bir rakamda bir hata var herhalde sayıda. 5022.001.876.900. Bu ne demek abi? Bak. 8 Ağustos'ta kayıtlı nikahların Ağustos'un diğer cumalarından 4 misli fazla. Parantez içinde. 5000'e 22.000. He. 5000 sarf et 4 ile 22 4.4 gibi bir şey çıkar. Bravo. Sözel zayıf da biraz sayısal iyi fay. Teşekkür ederim. Sarf ettim 5000'i 22. Sarf etme zarf et. 22.000 gibi hakikaten böyle yüksek korkunç rakamlardan bahsettim. Korkunç bir rakamlardan 22.000 çift mi yoksa kişisel sayı mı? Çünkü 11.000 çifte tekabül eder. Başvuru olduğuna göre herhalde. Başvuru bir... ayrı ayrı. O kadar bağımsız değilse çiftler birbirinden. Onlar denk geliyor diye biliyorum için. Benim bildiğim kadarıyla. Evet. Ha, Çin'de denk gelen diye bir yöntem var. Nikah yönteminde. Başvuruyorsun oradan. Otomatik eskiden tabii o Çinlilerin şeysi vardı ya fasit gibi. Yok boncuk boncuk. Neydi onun adı? Kerata. Abaküs. Ha, abaküs. İlk zaten abaküsle başladılar. Öyle denk geleni. Mesela maviye sarı boncuk denk gelince tak. Öyle başladılar. Sonraki zaman içerisinde bilgisayarlara geçtiler. Abaküs teorisini mi anlatıyorsun sen? Evet. Bahir Öncü'nün abaküs teorisi. Maviye sarı diyor. Sarı kazanır diyorum ben. Manyak habermiş bu ya. Niye Oktay'ım, niye manyak değil mi yani, koca koca Çinlilerle soruyor. Teorisini anlatırken şöyle bir şeyle biter mi ya? Tamam anladık, 8-8-2008'de herkes başvuruyormuş. Olimpiyatlar da başlıyor. Tamam güzel, harmanlanmış ve bir haber verilmiş de. Sonunda geçen yıl Paris'te nişanlanan Grace Funk ve Victoria Chui adlı Çinli çift New York'ta Cuma günü evlenmeyi planladıkları salonun çoktan tutulmuş olduğunu öğrenince botanik bahçesinde yer ayırttı. Nokta. Haber de böyle bitiyor. Arkadaşı falan mı yazmış acaba? Aa, yakın akrabası falandır. Ya da eski nişanlısı. Bizde haberlerde verelim o zaman ya. Onlar da botanik bahçesi pahalı. 800 TL istemişler salon kira. Bilmiyorum şimdi bir takım evlenen kişileri de kızdırmayayım. 800 TL diyerek kaç lira hiç bilmiyoruz salon kiraları. 800 TL ile evlenilmez Oktay'cığım. Yani seni şey yapmayayım ama evlenmiş parklanmış adam olarak. Doğru, biz de demek ki o kadar oldu bak. Biz evlenelim baklanalım. Bizim zamanımızda öyleydi. Şimdi Çin deyince bir atasözüne göre de Çinliler uçak hariç uçan her şeyi, masa hariç dört ayaklı her şeyi, denizaltı hariç yüzen her şeyi yer diye bir öyle bir atasözü varmış ama bilmiyorum. Alkollü bir Çinli söyledi diye tahmin ediyorum. Ne yapacağını merak ettiğimden ben en baştaki şeyi unuttum bile. Yani tamam yiyecekmiş onu anladık da en sonda. Şimdi, baştaki yiyecek içecek. Şimdi deniz neydi? Babam çıksa diyordum. Denizden babam çıksa yerim sözünün biraz daha değişik Çin modeli gibi düşün. Şimdi bir kere bir atasözü dediğin şey kısa olmalı ya. Evet ya. Bir yani, de bu böyle şey. Çinli masa hariç dört ayaklı her şey deniz altı, çünkü metal tadı geliyor insanın ağzına, o hoş değil. Çin böyle dişlerim kamaşıyor, ondan yiyemiyoruz. Bir de ne hariçti? Uçak hariç. İşte bak. Zeplin falan, balon malon hepsini yiyir gibi böyle bir yavan yavan Çinli alkollü gençlerin kendi aralarında bir espri anlayışı. Şimdi Çin'de bu cuma günü başlayacak olimpiyatlarda herkesi farklı lezzetler bekliyor. Çin'in en gözde yemekleri. Akrep kebabı var. Oo, çok güzel olur akrep kebabı. Akrep kebabı, ipek böceği kebabı, sebzeli köpek ciğeri. İpek böceği kebabı mı? Hmm, çok güzel, küçük küçük oluyor. Onu da öyle bizdeki şeye tek abi. Midye. Yok yok. Nim nim. Küçük küçük bizde tantuni olur ya. Oradaki karşılığı da ipek böceği kebabı. Çok hoş. Oktay'cığım. Ondan sonra köpek beyni çorbası var. Köpek beyni çorbasının fiyatı $1. Hayır, diğerlerinin fiyatını vermeyi, bunun fiyatını vermen daha bir midemi kaldırdı doğrusu. Ama sebzeli köpek ciğeri var. Niye ipek böceğin fiyatını vermiyorsun da? Aa, bakayım Oktay, alevler köpek severler. Geliyor mu? Geliyor. Tamam. Bu arkadaş, fiyatını bu arkadaş verdi. Ya bu arkadaş değil, Çinliler vermiş. Ben olsa ben hayatta elimi bile sürmem. Ben köpekleri severim ama çorba olarak değil. Böyle başını severim bir cici, kuçu kuçu, hav falan öyle yani. Şimdi yazlık kızartılan deniz atı da çerez gibi mübarek demiş. Çerez mübarek, deniz atını kızartıyorsun. Deniz atı mı, deniz altı mı? Ha, deniz atıymış. Ha, deniz altı. Onlar da 1,5 dolar. Deniz atını ben görmedim ki tabağıma gelse tanıyayım. Deniz atını. Bu deniz atı. Gördün mü? Nereyi gösteriyorsun ya? Arkan hep komple deniz atı Oktay. Ben yok. Bu Oktay böyle. Tamamen deniz atı yaptım. Buralar hep deniz atı oldu. Burada yemiyor. Dışarı gidince hep deniz atı istiyor. Arsız. Sen nereyi gösterdin arkamda? Çizdi. Deniz atı. Havaya deniz atı çizdim. Ha, tamam şimdi o zaman yiyebilirim rahat rahat. Ben de havaya bir şey çiziyorum Oktay. Al bunu da ye. Bunu değer misin? Siz de öyle yapın sevgili dinleyiciler. Yemeysin istediğiniz şeyleri. Mesela çocuğunuz bir şey yemiyor mu? Ne bu ya? Baby TV mi oldu biz? Onu havaya çizim ve onu yemesini istiyorum. Oo, çok güzel. Bu bir salatalık. Salatalık. Tuzlu ye. Salatalık olmaz. Var. Ses çıkan bir şey olması lazım. Domat. Domat. Domat sesi yapar mısın bana? Flöp flöp. Flöp flöp. Bunlar tarla. Domatesi domat diye öğretmek ne demek çocuğa? Valla ben yemin ediyorum çocuğum olsun. Yemin ediyorum. Marul. Bu ne marul? Alin keşke olsaydı da Alin'e biz niye şey yapamadık ya? Ne? Alin öyle konuşsaydı. Baba domatları getir Ege. Bak sana marul aldım. Veya darı. Darı. Baba darı istiyorum. Mısır. Ne kadar güzel. Mısır ayı. Öyle bir şeyler bulalım. Onun üzerine bir çalışalım da gizli eğitim verelim. Evet. Olimpiyat süresince bu tür yiyecekler maalesef Çinli'ye adeta zehir oluyor çünkü. Çünkü yasaklamış Olimpiyat Komitesi. Onun başında bir adam var. Ne Nemrut bir adam o, ne gudubet bir adam o. Vallahi gaspet bir adam. Şimdi buradan Olimpiyat Komitesi Başkanı'na laf söz olur demeyeyim de yani bir adam şeye gider ya. Vallahi esas bence dikkat sen et. Yemiyorsan yeme şimdi, milletin sen şeyiyle ekmeğiyle niye oynuyorsun? Bugün deniz atı üreticisi kana alıyor Çin'de. Doğru. Esnafın dostu Fahir Önç. Benim öyleyimdir arkadaş. Bugün Pekin Ticaret Odası'na git. Vallahi kimsenin yüzü gülmüyor. Doğru. Birçok ticaret odasında olduğu gibi. Evet Oktay'cığım. Yalnız Fahir öyle bir şey girdin ki Fahir. Evet. Yani Çinli sen de öyle bir olimpiyat şeyine. Komitesi başkanına. Komitesi başkanına laf ettin. Esas meşale o adamın elinde, bilmiyor musun sen ya? Ne yapacak affedersin o koşarak, meşaleyi? Koşarak gelirse. Ellerine mi söndürecek o meşaleyi? Oo çok korktum komite başkanı. Komitacı. Ben ona bir de şey diye. Bundan sonra ismiyle ismi yok. Komitacı diye geçecek bende. Sanki var bir fail ne? Ne adam ne kaybetti onu bile bilmiyor adam ya. Hayır bir... Belki... Türkçeyi bildiğini düşünüyorum. Neyi kaybettiğini bile anlamayacak. Ben sana söyleyeyim. Bir benim sevgimi, bir çift lafım var ona. Ben sana söyleyeyim. Benim dostluğumu kaybetti ki bu ona verecek en büyük ceza. En büyük ceza. Teşekkür ederim Oktay. Buyur lütfen. Yo hayır lütfen. Devam ediyorum o zaman. Peki. Sizin bir zamanlar Ege'yle büyük bir planınız vardı. Mego idola mı diyordu bu Ege falan. Öyle bir şeyler diyordu. İyi oldu ya. O kartan meşaleyle de beni yakacaklar. Yo Akdeniz'i Türk yönüne çevirme projesi miydi? Aa, o da değildi. Ha, BBC'ye girme projenizden bahsetmek istiyorum ablam. Evet. BBC'ye başvurmuştunuz. Senenin behrinde. Ben yoktum buralarda. Daha yeni kuruluyordu o zaman BBC. Size yeni bir kapı daha açıldı. Çünkü İngiltere Türkçe bilen ajan arıyor. Hadi ya. Tabii. İşte ajanlıkta hiç işimiz olmaz. Niye canım? İngiltere hükümeti Türkçe bilen, dil ve kültüründen anlayan... İngilizce şart mıymış abla? Tabii. Sadece Türkçe olsa olur mu? Ama İngilizcesi de şey yeterli. Çünkü onlar şey veriyorlar. Öyle proficiency, TOEFL falan istemiyorlar. Evet. Kraliçe bizzat konuşarak karar verecekmiş. Ha, mülakat, sözlü mülakat. Mülakatla, sözlü mülakat önemli. İngilizcenin yanı sıra güçlü uluslararası ilişkiler bak. Mesela senin gibi Brüksel, efendime söyleyeyim Kıbrıs, efendime söyleyeyim bir daha Brüksel, bir Kıbrıs, Amsterdam falan, bunlar hep önemli şeyler. Radyo, televizyon ve gazeteden anlayan. Oktay'cım yani sanki anlarım, bu adamlar. Görsem üçünü de ayırt ederim yani. 1.88 boylarında 103 kilo falan dese tamam diyeceğim yani. İri kemikli. Sen eski bilgileri veriyorsun Fahir benim hakkımda. İyi giyimli ve iri kemikli. Aa bir dakika 103 değil misin sen? Hayır canım ne 1.88. Askere gitmeden önceki veriler onlar. Sürdün mü orada? Sürdüm evet. Kaç oldun? Oktay'ın boyunu öğreniyoruz. Kaç oldun abla? 1 santim uzadım. Bir yaşıma daha girdim. 1.89 olmuş. Ve kilo bazında? Yani işte yaklaşık aynı. Yaklaşık derken? 3 aşağı 5 yukarı mı? 3 aşağı 5 yukarı aynı. Ha tamam yani. Bunları veriyoruz. Bu bilgileri veriyoruz sonra veriyorsun. Dilekçe mi yazıyoruz? Ben sana söyleyeyim ajanlara yılda 25.239 sterlin. Ablam çok hoş iyi bir para. Gazeteye ilan mı vermiş? Yemin ediyorum. Ajan arıyoruz 60 bin YTL maaş veriyor ben sana söyleyeyim. 12'ye böl ayda 5000 YTL tıkır tıkır yatıyor hesabına. Bugün valla yani 5000 YTL maaş alan işte sen ben varız. Gerçi onların özlük hakları biraz daha iyiymiş diye duydum. Tabii canım. Öyle sağlık sigortası falan varmış. Özel sağlık sigortası. Tabii. İyiymiş de. Çok haberin olsun. Ama abi, gerçekten BBC bir başkan mı? Ne BBC'nin genel müdürü mü? Bir şey ararken gazeteye ilan verdi. Genel müdür arıyoruz diye. BBC'nin genel müdürü arıyormuştu. Öyle bir şey. O yüzden bunu da gazete ilanıyla arıyor olabilir. Gazete ilanı çok güzel bir şey. Gazete ilanıyla bir sürü şeye bulaşabilirsiniz dersiniz. Hem bulaşabilirsiniz hem de bulabilirsiniz. İstediğiniz her şey gazete ilanıyla ulaşmak mümkün. Bu da aklınızda bulunsun. Hani neye nasıl ulaşırız diye düşünürseniz hiç internette falan aramayın. Ver gazete ilanını 15 dakika sonra elinde bil. Tam olarak anlamadığım bir haberi ben paylaşarak anlamayı umuyorum. Eğer tabii, müsaade lütfen. Ederseniz. Sen söyle ben notlarımı alıyorum. Söyle canım. Amerika'yı biliyorsunuz. İyi kötü biliyorum. İyi kötü biliyorsunuz. Yani. Connecticut eyaletini de biliyorsunuz. Oktay'cığım o Connecticut diye geçiyor. Connecticut. Çünkü bir de bizim bir yerimiz daha vardı. Neresi? Minneapolis. Ha Minneapolis. Bize onu Minneapolis diye birileri söylerdi ya. Minneapolis ve Connecticut. Evet. Connecticut eyaletindeki ünlü bir çiftlik. Ünlü bir çiftlik. Böyle bir çiftlik. Merak etmiyorum ne adı diye. Böyle verilmiş haberde. Connecticut bir çiftlikte, orman çiftliği mi? Orman çiftliği. Yapılan açık arttırmada Apple adındaki bir inek $1 milyon alıcı bulmuş. Çok güzel. hoştan tipi bir şey galiba. Hmm. Anladığım kadarıyla. Ne özelliği olduğunu bilmiyorum. Ben birkaç şey var burada tanıtan bir şey var. 4 yaşındaki. 4 yaşında. Aa, bir dakika gerçekten ben. Hoştaymış yalnız ha. İşte Oktay sen anlıyorsun. Ben hakikaten ben genel kültürden hayranım. Anladığım ortaya çıktı. Oktay inekten anlar. Vallahi Apple tarafından 6 ortaklı bir konsorsiyumun başındaki bir adamınmış bu. 6 ortaklı 6 kişi danaya girmişler. Oktay'cığım onda şey yok. Adamlar da Apple'da çalıştığı için et daha fiyatını çok, bilmiyor. Daha çok var kurbanı. Onların biraz daha değişik şeyleri. Ancak küçükken alıyorlar. Hı-hı. Küçükten alıp yetiştiriyor. Süt danasıymış o. En son kurbandan önce de belki 2 milyon dolara satacaklar bunu. Şimdi ortaya çıktı bak. Ne güzel bak. En başta söylediğim şey gerçek oldu. Anlamadığım bir haberi. Şimdi her şey açık bu haberde. Ne demiş? Rengi ve cinsi nedeniyle Apple özel bir inek. Ha. Zevkten uçuyoruz demiş en sonunda da. Anlamadım herhalde 6 ortaklı. Zevkten uçuruyoruz. 6 ortak ben sana söyleyeyim. Hafta sonu alkol uyuşturucu partisinde böyle şey yapmışlar. Danaya girmişler. Zevkten uçuruyorlar hayvanı. Öyle bir süt şey. Süt ineği bu süt ineği demiş. Süt değil süt değil. Helva helva. Öyle yemişler. İyi. Süt ineği ve embriyo üreticisi olarak. Oktay Allah kahretsin sizin embriyo üreticisi. Ne var ya? Ne bugün embriyo üreticileri kan ağlıyor. Süt ineği deyince midem bulanmıyor da embriyo üreticisi. Embriyo bilmiyorum üreticisi abi embriyo. Mi? Dünyada beni rahatsız eden birkaç kelime varsa embriyo da bunlardan biri. Ve hayatımda söyleyeceğim toplam embriyoyu ben şu anda söyledim senin yüzünden. Bir rahatsız oldum. Zaten kız! Günlük hayatta söyleyebileceğim bir şey değil ya embriyo. Olur mu? Oktay'cığım bak bütün embriyolar hazır. Mesela cümle içindeki. Bugün pazardan embriyo aldım. Taşıdığım embriyo var. Bir sonraki cümlende o mu olacak? Tabii. Kargocu tüpçesiyle. Dön arabamla embriyo taşıyorum. Mesela. Doğru. Günlük hayatta kullanılıyormuş. Yani diye mi? Hakikaten şimdi anladım. Böyle bir haber. Teşekkür ederim. Kız hazırladın mı? Neydi? Neydi? Bir tane müzik koy. Güzel bir müzikle kapatalım bu saati. Tüm sevenler için olsun bu şeyde. Ablamdan abla. Abba. Günaydın. Günaydın. Dın dın dın. Günaydın. Evet 8.19 itibariyle kaldığımız yerden hayatımıza devam ediyoruz. 8.19 itibariyle devam ediyorsak bir ben çünkü, biraz gecikmişiz ya da erken gitmişiz. Yok bir saat rötarlı benim ha. Şey ya. O yüzden şeyden geldim ya ben. Saat dilimi farkı falan deyince he. Onu tam yerleştiremedik tabii haliyle. Vay be 9.19 olmuş. İyi o zaman çok olmuş ya. Biz gidelim o zaman. Doğru. Doğruymuştu. Ama gitmeden önce. Bir iki haberdar etmemiz gereken şey var. Lütfen. Şimdi ben hafta sonu biliyorsun ki Güzide kendimiz İstanbul'daydım. Evet. Dikkat edersen İstanbul diyorum yani İstanbul falan demiyorum. Bir İstanbul Türkçesiyle size seslenmek istedim. Hemen iki günde değiştin yani. Öyle ben de arkadaşım nasıl şey gibi bir kelamın gibi adamım yani. Kıbrıs'a gidiyorum Kıbrıs aksanıyla konuşuyorum. İstanbul'a gidiyorum İstanbul Türkçesiyle konuşuyorum. Ne yapacağımı ben de gerçekten şaşırıyorum. Şimdi İstanbul'da bir iki olay ben bir kere bir şey söyleyeceğim. Bir iki onu söylemeden geçemeyeceğim. Buyurun. Şimdi bugün gazetelerde Björk konseriyle ilgili şeyler yazmışlar. Evet. Ben kendim bizatihi oradaydım. Yani Kuruçeşme Arena'nın önünden geçtim konser bitiminde. Baktım suratlar nur. Yani girebiliyorduk da ben gitmedim. Öyle söyleyeyim yani. Abi keşke konseri önlerden izledin falan deseydin ya. Konser bittikten sonra. Yani hani tamam konser mekanının önünden geçmişsin. Konser devam ederken geçsen yine bir ben, yerinden tutabileceğim ama konser bittikten sonra geçtim ne demek ya? Bak ben ama söyleyeceğim. Konseri babam yani, da izler. Bugün de geçebilirsin o zaman konser bittikten sonra. Ama Björk severler dağılıyorlardı. Bir baktım şöyle yüzlere. He. He, nursuz, gudubet, böyle bir şey. Herkes bir... Dedim bu kadın almış elektriği vermiş negatifi ya. Hiç şey yok. Bir memnuniyetsizlik, bir olumsuz hava. Herkes büyümüş yüzünü. Böyle köz köz yürüyor dedim bu konser. Hakikaten. Olmamış. Olmamış. Olmamış bir Björk'cüm dedim. Gerçekten de bugün gazetelere bakınca olmadığının sebebi ortaya çıkıyor. Kadını yemeğe içmeye vermişler biz biliyorsun. Burada Metallica'nın kebaplara doyduğunu yazmıştık. Tahmin ediyorum. Yazmıştık değil yazmışlardı da biz. Hayır, siz de okurken bir yere yazmış olabilirsiniz onu tahmin ettim. Şimdi kadının yediğine bak bir damlacık boyu var. Hakikaten bu kadar yemek ayıptır. Yani biz de neymiş? Gittik yedik İstanbul'da zaten ama. Zaten ne yediğini şimdi konseri de burada canlandıramayacağımız için her türlü toplantının arka planı olarak verildiği gibi yine menüden bahsedilecek. Lütfen herhalde, Akdeniz yeşillikleriyle salata. Bu Akdeniz yeşillikleri dediğimizde Akdeniz salata. Marul. Iceberg. Tomat. Roka. Üstüne birazcık çeri domates. Zeytinyağı. Ve tabii ki zeytinyağı. Limon. Kekikli şey. Rokalı ve parmesanlı mantar. Sosisli ve mısırlı risotto. Zeytinyağlı ve karışık ızgara sebze. Fesleğenli ve kabaklı yeşil biber. Kuşkonmazlı ve somon balıklı püre. Ve fesleğenli ve dana soslu bonfile. Hangisinin farklı olduğunu mu söylememi istiyorsun? Ya bu kadar yenir mi? Kuşkonmazlı püre bence. Yani somon bu kadar ayıptır ya. Ben yani ama insan... bu söylediklerinin çok da öyle bir şeyi yok Fahir. Pardon Oktay'cığım. Hepsi birden yenmez gibi bir şey yok. Yersin abi, ne olacak? Sen bunu bir dışarıda ya, kaç para verirsin biliyor musun? Yemin ediyorum konserden aldığı paranın yarısı. İstanbul çok pahalı yemek konusunda. Lütfen. Lütfen Oktay'cığım. Bir de bir şey söyleyeceğim. Evet. Hiç alakası yok. Şimdi bu navigasyon cihazları çıktı. İyi, çok güzel. Bilmediğiniz şimdi şehre gittiğiniz zaman en büyük rahatlık. Konudan konuya geçemedim Fahri. Şimdi İstanbul'daki yemek fiyatlarının pahalı olduğunu İstanbul ben karar defterine yazıyorum. Karar defterine yazıyorum. Aa, modern sabahlarda öyle bir karar defteri olsun ya. Ben var itibaren diye biliyordum Oktay. Hadi ya. Aa, yok mu bizim tamam, eski karar defterimiz var. Ben bunlar şimdilik... bunlar yapılacak, bunlar yapılmayacak. Tamam, ben şimdi burayı yazıyorum, bunu geçiriyorum. Evet, ha, ikinci konu navigasyon cihazı. Çok güzel, 100 yılın icadı diye insana satıyorlar onu. Güzel, tamam, alın navigasyon cihazınızı ama lütfen. Yani bir şeyden ben o rahatsızlığımı dile getirmek istiyorum. Bir kere onun Türkçesini bir düzelsinler. Döner kavşak diye bir şey yok. Döner kavşak diye yazıyor ekranın üstünde. Orada konuşan sesli kadın da sürekli ona döner kavşaktan dön deyip duruyor. Acaba kadın mı bilmiyor ya döner dediğini, yoksa dön el falan diye böyle hani hesap makinesini verirken öyle bir şey olur ya, iki kelime birleşince. Bildiğin döner kavşak diyor. Bir de hadi döner kavşağa girdin. Döner kavşağın dördüncü çıkışı diyor. Manyak gibi bir şey oluyorsun, döner kavşağın dördüncü çıkışı neresi diye. Çünkü iki şeritli yolda dördüncü şeridi aramaktan benim hakikaten bir rahatsızlık duyuyorum. İkincisi, bu arkadaş bizi sürekli abuk subuk yerlere soktu çıkardı. Yemin ediyorum 3 saat boyunca bir karşıdan karşıya geçtik. Karşıdan karşıya dediğim Avrupa'dan Asya'ya geçmeye çalıştık. Başaramadık. En nihayetinde bizi ha o kadar iki tane köprü yapmışlar, bizi arabalı vapura götürdü hayvan. Yemin ediyorum bir saatte ben arabalı vapurda bekledim. Bir saniye sevgili dinleyiciler, şunu söylemek istiyorum. Oktay çünkü bana şöyle demişti. Belki abicim sakin yollara falan yönlendiriyordu. Ulan nereden biliyor dedim ben sakin yolları da. Benden daha iyi mi bilecek dedim. Öyle madem şey o kadar dedi sakin, bir saniye. Madem arkadaşım beni feribota yolluyorsun. Bu feribotun saatlerini hiç mi bilmiyorsun? Orada ben bir saat mal gibi kaldım bekledim. Ama neyse, güzel bir boğaz turu oldu gerçekten. Gerçekten vapurla mı geçtik? Evet abi, bizi vapura götürdü. Hayır, sen hem bir tane bir pille çalışan ve döner kavşağı. Pille de çalışma. Neyle çalışıyorsan. Ben öyle dedim. Benim çakmakla şarj ediyorsun ya. Çakmak şeyiyle çalışan ve döner kavşak diyen bir cihazla evet, iktidar savaşına girip arabada kavga ediyorsun hem. Hem de cihaz ne derse yapıyorsun. Yok muydu look at the tablet falan yapsaydın Fatih Terim'i? Tabela mabela yok muydu? Var, şey haritaya yapsa bakma. Ama bir şey haritaya söyleyeyim. Bakma. Bak hala ne, o cihazın söylediğini söylüyor, bana hava atmayacak. Haritaya bak, var. Otuşa basın ya haritaya. Torpidodaki haritayı açıp ona bakıyorsun. Ha, en son bak bu kadar manyaklık yaptı. Dedim ki bir şansla herkes ikinci bir şans hak eder. Gerçi herkes diye düşünmen zaten bence temel hata. Navigasyon cihazı. Çünkü ben ilk başta İstanbul sokaklarında turlarken arabalan, dizel arabalan, evet, şey diye bağırıyordum camdan. Arabada navigasyon cihazı vardı, o yüzden rahat rahat her yere giriyorum çıkıyorum diye. İstanbul halkına birazcık şey yaptım, nazire yaptım. Ama sonumuz nazire şenlendirici gibi oldu. Vallahi bütün en son Ankara yazdım, yani şey diye verdim. Sitesinin ismine kadar verdim. Şerefsiz gene beni 45 dakika dolaştırıyordu ama son anda... Dedim ulan ben seni... Ben bu yolu biliyorum dedim. Arkadaş dedim bu yolu ben biliyorum deyip evet, gerçekten de lütfen bu navigasyon cihazlarını kimse bir toplatalım. Bunlarda çünkü bir hata var. O döner kavşak falan, ben düzelteceğim onları. Hı hı. Onu kavşaktan gir. Güzel güzel tatlı tatlı. Ben onu bir de muhabbet etsin. Böyle sürekli aynı sohbet. 250 metre içinde önce sola sonra sağa dön. Sağa tekrar sağa dön falan gibi insanı hayatından bezdiren. Ya aslında anlıyorum seni çünkü hani... Bir noktada güvenini kaybetmiyorsun değil mi? Hani hep bir umut oluyor. Hep içinde bir umut var ve çünkü alete hiç bilmediğin dar sokaklara soktu seni. Sebebi ne biliyor musun? Hayvan. Bu alete şey diyorlar ya, uydulardan. uydulardan şey yapıyor diyorlar ya. Bağlantısı var. Uydulardan şey yapıyor zaten. Ya tamam, uydulardan, onun uydu bağlantısını yiyeyim ben. Beni kötü kötü konuşturma. Ulan uydu bağlantısı diyor. Görüyor. Hayır, kötü değil de çirkin konuşuyorsun var. Hayır, manyak manyak yerlere niye sokuyorsun? Orada güzel güzel ana yollar var. Güzel güzel yerler var. Beni öyle bir yerlere soktu ki ben en son şey dedim. Kesin burada ben bu yaşımda. Ben bu yaşımda. Sen peki. Tacize uğramak onun, istemiyorum ama neyse, kısmet buymuş deyip öyle bekliyordum yani. Onun sonunda dediği yoldan gitmeyip de. Hı. Böyle başka bir aksi istikamete saptığın zaman bozuluyor falan, öyle bir şey var mı? Var. Tekrar hesaplanıyor diyor. Diyor ki ya. Hesaplanıyor dedi. Ama de. Tavır cümlesi de o mu? Tabii. Tekrar hesaplanıyor. Bu mu tavır cümlesi? Ve tavır cümlesi şöyle oluyor. Sen mi ben mi deseydik keşke tavır cümlesi 250 olarak. 250 metre ileriden U dönüşü yap. Diyor ki. Ters yöne gidiyorum ya artist. 251. metrede ne diyor? Geçince tekrar hesaplanıyor diyor. Gene bir yerlere seni sokmaya çalışıyor ama ben hiç yemiyorum. O numaraları bir kere yedim canım, yeter artık. Neyse, geçmiş olsun Fahir. Oh, bütün kinimi nefretimi kustum ya, rahat ettim ya. Bir ama de yani arabada başka birilerinin olması bu cihazla beraber, o da ayrı bir hakikaten macerana değer katmış. Macerada değil ki, sinir sistemi yıpranıyor insanın ya. Bir umut dünyasıyla bekliyorsun yine. Acaba ha, bir de şey oluyor, çıkarttı zamanında. Ya çok güzel çıkarttı bak, tak diye gişelere çıkarttı, gördün mü diye. Yine bir hala bir bağışlayıcı. 3 saat dolandıktan sonra. Çok güzel çıkıyor, alet biliyor. Bay şerefsiz diye. Halbuki look at the tabela bence en iyi yöntem. Look at the tabela yöntemi bence de ya. Güzel hakikaten. Oraya yapmışlar güzel güzel. Ben niye mal gibi Ankara'ya gelirken de şeye bakıyorum ya. Lütfen. Evet. Oktay'ım ya. Öyleydi böyleydi derken gene bir saatin sonuna geldik. Nasıl gelmedik kızım? Ben orada görüyorum. Geldiğimizi görüyorum. Abi bir saat derken 8.30-9.30 arasını bahsediyor Fahir. İstediğimiz bir saat seçebiliyoruz ya. O yüzden her an kullanabiliriz bu cümleyi biz. Evet. O mesela, zaman varsa senin de böyle küçük maceraların. Senin de güzel Amsterdam'a gitmişsin. Senin orada ne maceraların vardır ya? Var. Çok maceralar. Şimdi ben tabii dinliyorum. Sabırla dinliyorum seni. Çünkü navigasyon cihazı ya da navigasyon cihazı. Hepsi var. Gördük. Var. En az iki tane ben yolda gördüm. Ne kadar güzel. Bir. İki. Yemek fiyatları pahalı dedin. Öp başına koy. Efendim Türkiye'mizdeki oğlum, Amsterdam'da servis sektörünün en sevmediğim laf. Ağzını yerim ben. Lafını kullanmak istiyorum. Hakikaten. Herkes bir şükretsin şu Türkiye'deki servis sektörüne. Ben bu kadar servis ağır kaldım. Servis sektörü derken okul servislerinden bahsetmiyorum. Okul servisleri ve okul önündeki turşuculardan. Esrar maddesi satan turşuculardan bahsediyorum. Evet ya, bizde mesela esrar turşucular satıyor. Orada kafelerde satılıyormuş diyorlar. Tabii canım, kafeler, dükkanlar. Orasını alma Fahir. Servis sektörünü de alma. Ya hakikaten insanın bir siniri bozuluyor. Niye? Bir şeye gidiyorsun, oturuyorsun, bir yemek yiyeceksin. 10 dakika menü bekliyorsun. 10 dakika sonra gelen menü şey, Fransızca. Hı hı. Bunun... Kardeşim bunun güzel bayan, bunun İngilizcesi yok mu diye tekrar soruyorsun. 10 dakika sonra gidiyor, 10 dakika sonra yok diye geri geliyor. Oldu mu sana 20 dakika? Hmm. Ona yok mu öyle mi falan filan deyip Fransızcadan bir şeyler seçiyorsun. Hmm. Artık neyse. Mesela ben bir kere öyle yarım kilo çekilmiş kıymayı yemeye çalıştım. 50 gram falan yiyebildim diye. Ondan sonra verdik biraz para. Ayrılmak zorunda kaldık. Bir keresinde öyle oldu. Artık şansına ne gelirse. Bazen marul geliyor falan, seviniyorsun. Ondan sonra 40 dakikada da yaklaşık servis ediyorlar. Zaten bir saat falan önce istediğinden iyice acıkmış oluyorsun. O sen oraya Fransızcasını şey yazmadın mı ya? Oğlum ben yurt dışına giderken birkaç atasözü yazacaksın. I am from Turkey. We have some special atasözü ne? Ne diyorsun Fahir, ben anlamıyorum ki. Atasözlerimiz var diyeceksin. Şimdi neyse ben... Oraya şey yazacaksın mesela... Aç adamdan korkarım arkadaş. Ha, yiyen dikilir, yemeyen yıkılır. Ha, bu tür şeyleri yazdığın zaman et giren yere dert girmez. Bunları yazdığın zaman İngilizcesi. Ben sana nereye küçük yazıyorsun? Küçük büyü mü yapıyorsun? Ne tarif veriyorsun? Anlamadım ki. Ben sana küçük bir kağıda. Evet. Türkçesini, İngilizcesini ve Fransızcasını yazacağım. Sonra onu götür o kağıda, ot diye göm. O çocuk hemen bir ne yapıyoruz? Ben anlamadım. Ne onu ve gösteriyorsun servis sektöründeki arkadaşa. Mesela, bakmıyor ki. Yani 15 dakika dikkatini çekmeye çalışıyorsun mesela. O zaman hemen hesap diyorsun. Yok, gelmiyor. Sen öyle mi diyorsun? Hesap. Tabii canım, sinirlendiğin için öyle. Ne dediğimi biliyor muydum ben? Hakikaten bir kere çekilmiş kıyma yenir mi ya? Hiç pişirilmeden. Amerikan tostu diye satıyorlar bir de. Ben bunu ben evde yemişimdir herhalde. Bir tane Amerikan tostu dedim. 250 gram çekilmiş kıyma geldi. İçine de fıstık koymuşlar. Aman ne güzel. Fıstıkları alsan bari. Sıyıramıyorsun. Ben sana onu mutfakta anlatayım da. Dertliyim yani. O yüzden hakikaten şu servis söktü. Herkes bir değerini bilsin. Dün bir kumpir aldım burada. 5 dakikada verdiler be. Adama ne yapacağımı şaşırdım. Bir haftada da öyle alışıyorsun. Yani sarıldım hakikaten. Bir sarılısı geliyor sen. O yüzden elde olunca insan değerini bilmiyor ama acıktığın zaman istediğin yemeğin önüne gelebilmesi parasıyla da olsa çok önemli bir özellik. Amerikan tostu ve Rus salatası diyorum ben o zaman. Tamam ben aldım. Şey mi? Soğan olsun mu Fahir? Benimki az soğanlı soslu. Tamam abla. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Hayır ablam sana bir soru soracağım ama dürüst cevap ver. Sor Oktay'cığım. Bugün soracağım neredeyse son soru olacak. Lütfen. Bir cep telefonu numarası olsaydın. Evet. Ama dürüst cevap ver. Tamam. Bir cep telefonu numarası olsaydın. Evet. Kullanıcının seni değiştirmesine bozulur muydun? Pislik. Bu cevabından bozulacağın anlaşılıyor. Bunu da karar defterimize yazdım. Neymiş o? Cep telefonu kullanıcılarının %80'i numarasından vazgeçmiyormuş yapılan araştırmaya göre. Evet ben hala şu yaşıma geldim çok özür dilerim. Kontörlü kullanıyorum yani biliyorsun. Değiştiremiyorum çünkü. Evet sanki, niye öyle bir şey ya bak benim... O zamanında bir... alınmıştı. Evet. Alınmış alınmıştır diyerek... Öyle hayatımı devam ettiriyor. Bir de onu yani. Artık sadece bir tek mesajları falan yapabiliyorsun gibi ben biliyorum. Aynı numara. Aynı numara. Öyle oluyor muymuş? Tabii canım hiç senin numaranı değiştirmene gerek yok. Sen bu %80 içinde değilsin Fahir. Ha iyi o zaman ya. Ben numaramı niye değiştireyim ki ya? Tamam o aynı numara kalacaksa. Ben onu niye bana baştan demediniz? Baştan derken nereyiysen başa var. En baştan söylediniz ben onu. İlk tanıştığımız gün mü mesela? Öyle bugün. Mesela. Hani ilk tanıştığımız gün birden aniden şey olabilirdi ve ikinci gün ilk hafta en azından söylemen gerekiyor. Ben bana. Söyledim o numarayı değiştirdin zaten sen. Tanıştığımızda başka numara kullanıyordun. Vay be öyle bir şey öyle bir numaram vardı Fahir senin eskiden. Ve hala var. Nasıl var? Aklımda borç, yani. Borç batağı üzeri içinde yüzmedi mi o numara? Evet, sonra kapanmadı mı? Tabii. Telsin borcunu listesinin internet sayfasında yayınladı. Borçlular listesinde benim adımı yayınladılar. Davalık olduk onlarla ya. Siz dedim nasıl yayınlarsınız mı? Ödedin mi sen o borcunu? Yıllarca tamam. Çünkü son faturan benim arabamda durmuştu hatırlıyorum. Evet borcum borç diye sonra yıllarca ben idare ettim onu. Askere gittin çünkü. Evet borcum borç. Tamam en kısa sürede elim biraz bollansın ödeyeceğim diye. Ödedim. Abi 7 yıl falan geçip ödedim. İyi aferin. Zaten sendeki de borcumun faiziydi. Borcum ödenmiş de faizi işlemişti. Eski vallahi gün tabii. Sistemi, okay. Sistemi tıkır tıkır kurmuşsun Fahir. Vallahi güzel. Şimdi gene saatin sonuna geldik. Kız tutturup duruyor. Anons müziğim bitti. Ben de dedim dur. Sana çok güzel bir iki anons yapayım. Birincisi bu yeni şeyler çıktı. Onlar çok güzel. Onu beğendim. Onu lütfen en kısa sürede. Avrupa'da falan görmüş olman. Ayakkabı ama sandalet de oluyor. Ha gördüm. Yalan söylüyorsun nokta. Nasıl yalan söylüyorum? Niye yalan söyleyeyim ya? Nisan getirmez mi? Orada ucuzdur. Sudan ucuzdur. Mesela su 3 euro. Hı. Ayakkabı 2 euro. Bak, öyle Hollanda'da ayakkabı çok ucuz. Gerçekten. Hı. Yıllarca onlar o tahta terlikleri giydiler ya onların bir adı var mı? Takunya. Vardır onların bir adı Dutch, ya. Dutch'da takunya diye biliyorum ben onu. Ne onlar? Süvenir. Süvenir. neyi soruyorsun bilmiyorum ki. Her süvenirciler hep öyle şeyler var. Takunyalar var. Ya şeyciler var ya. Takunyacılar da onlar takunyacılar çarşısına gitmedin mi? Var. Takunyacılar yokuşu diye bir yer var Hollanda'da, Amsterdam'da. Niye? Organize sanayi bölgesi yok mu? Organize sanayide takunyacılar sitesi. Organize perde satıyorlardı. Organize. O da ne hakikaten çirkin. Bir tane... O yanlış söyleniyor değil mi? Organize diye bir şey yok. Var organize. Hayır oğlum adı başka da organize denilmiş zaman içinde. Organize. Organize. Organize diye bir şey ben olduğuna var inanmıyorum ya. Daha büyük. Nedir organize? Bana bir açıklar mısınız? Bilen vardır muhakkak organize. İşte bir tip kumaş tipidir. Biraz daha bir tip düzgün. Organ tipidir. Biraz daha düzgün. Z tipi organ. Bravo. Sen internete mi giriyorsun? Organize için. Vay Oktay çok şaşırdı. Hey dostum ne yapıyorsun sen? İnternete giriyorum. Lanet olsun. Neymiş organize diyordun? Ben organize demiyordum Oktay, sen bir organize diye girdin. Bütün hayatımı allak bullak ettin. Bir gün bir laf duydum ve bütün şeyim değişti ya. Bütün hayata bakışımı değiştirdin ya. Ya İtalya'da yeni yasak çıkmış bak, sinirlendim ya. 3 kişi yan yana gezemeyecekmiş İtalya'da. Aslında şimdi biz de deyiz. Ne bileyim, yasaklamışlar 3 kişi falan yok diye. Varmış da. Varmış da mı organize? Ne? Neymiş? Gece elbisesi. O tanımı yapanın manyaklığı. Gece elbisesi kumaşı ne ya? Öyle bir şey olur mu ya? Hayır, birçok şey yapılabilir. Yalan söyle, gece elbisesi bir de yapılabilir. İpekli böyle ama tül gibi. Yanlarında danteleler, üstünde de sim var. Benim bildiğim perde yapılıyor organize kumaştan. Çok havalı. Ha, pahalı bir şey, evet. O kimse doğru alamıyormuş 120 yıldır. 3 top kalmış ellerinde zaten. Ben nerede kaldığını biliyorum onun. Nerede? Biz işte yine bu eve perde alırken onu satmaya çalıştılar, biz almadık. Alamadık daha doğrusu. İmkanınız mı yetmedi? Vallahi hakikaten pahalı bir şey. Organize mi organize ama? Organize. Aa, öyle bir şey olsa ya, kahraman. Organize. Organize. Böyle bir şey. Z tipi bir organa sahip olması gerekir. Z tipi. Ne yapıyorlarmış? Kolye ve broş yapıyorlarmış kumaştan. Yalan herhalde. Ya bayağı bir yalan söyle. Bu tül diyor, ipek diyor, bir şey diyor, kolye diyor. İpek abajur var. O gösterdiğin şey abajur, neyi ispatlamaya çalışıyor? Kolye ve kadar broş yapıyorlarmış deyip abajur fotoğrafını gösteriyor bize. Ha İpek, şimdi de kolye fotoğrafını göster. Tamam, inandım ben. Hayır. Gösteriyor musun, havaya mı çiziyorsun? Çünkü deniz atını en son havaya çizmiştin. Gösteriyormuş. Gösteriyormuştu. Kolye yazmış oraya. Google'a. Tip kolyeler. Kolyeler çıktı. Biz bana onu... kolye göster. Google'da search ediyoruz. Kolye göster. Evet. Kolye Anadolu. Evet. Şimdi o İtalya'da yasak. 3 kişi yan yana dolaşmayın. Neymiş yoksa sebebi? 500 euro para ödersiniz, haberiniz olsun. Terbiyesizlik olarak mı şey yapılıyormuş? Fuhuşla mücadele için İtalya'da. 3 kişi yan yana geldiği andan itibaren fuhuş yapıyor statüsüne. Giriyorsun, para ödüyorsun, haberiniz olsun. Yani siz bir de modern sabahlar İtalya'ya gitse. Vallahi öyle işte, her yerde yasak. İtalya'da 3 kişi parkta bile yan yana gelemiyor diyor. Ya 3 kişi mesela sokakta dolaşıyor, polis çeviriyor. Nine diyor. Ya beyefendi niye böyle konuşuyorsun? 4 olunca problem var mı? 4 olunca yok. 4 olunca devam diyor. Bir dakika arkadaş, orada ayakkabısı bağcı açıldı, o bağlıyor falan diyorsun. Oradan idare edeceksin bir şekilde. Bu önemli. İtalya'ya gidersiniz, haberiniz olsun. Bir de İtalya'daki polis niye nine diyor? Ben onu da aslında bir soru olarak ama kafamda. Almanca, ben de anlamadım. Almanca kursuna mı gidiyormuş neymiş, o da bana hava atıyor. Ne tip adamlar var ya. Polis kıyafeti giyen bence sapıkmıştı o. Nine diye konuşuyor. Oh iyi işte, bitti ya. Bu saatin de sonuna geldik Oktay'cım ya, bitti. Git, gene bitti yani. Koca günü yedik bitirdik. Çok teşekkür ederiz Fahir Bey. Biz gerçekten yani son noktada bir şey veririz diye mi bakıyoruz böyle? Evet, son bir şöyle bir gözümüzden kaçan bomba bir haber olabilir mi acaba? Aa, yok bu saatten arasında... sonra da olacak. Aşk arası bu saatte aşk mı olur ya, lütfen ya. Saat daha erken. Aşk adasında günü... korkunç katil yakalanmış. Herkes rahat rahat aşk adasına gidebilir. Hı. Neresi olduğunu yarın söyleyeceğiz. Tatilciler müjde. Yarın söyleyeceğiz. Ne? Öğleden sonra gidebiliriz belki. Tamam, peki, o zaman biz ayrılan sürenin gene sonuna geldik. Yarın aynı saatte tekrar birlikte olacağız. O zamana kadar esenlikle kalacağız. Hoşça kalın. Tamam, bitirebiliriz. Hoşça kalın. Aa, parça kalmamış. Hoşça kalın. Bence erken. Hoşça kalın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.